Bocsánat, itt van az átszálló hely. Itt? Maga is a 70-essel jött? Azzal. 10 évig minden áldott nap a 70-essel jártam. Dolgozni? Dolgozni! Mit szól hozzá? És most a 80-assal megyünk tovább. Pont így vagyok én is. Mit gondol, jók lesznek ezek a 80-asok? A fene tudja. Minden esetre megnyugtató, hogy ugyanaz vezeti a 80-ast, mint a 70-est. Én azt hallottam, hogy a 70-essel átléptük a megengedett sebességet. Túl nagy volt a fogyasztás. Ugyan már. A végére akkorát fékeztek, hogy csak nem átestünk a lóvasút korába. Megmondom én magának, mi volt a baj. Túlságosan ment a 70-kedés. Ezt meg hogy érti? 70-kedése nem tudja, mi az. Az értelmező szótár szerint népies kifejezés. Kérkedik, hencegve bizonyít. Luxus az volt. Tudja, hogy én reggelenként villanyfénynél borotválkoztam? Fantasztikus. És most hogy borotválkozik? Emlékezetből. Azt látom, azért van így összevágva. Romlik a memóriám. Egy szóval azt mondja, vége a 70-kedésnek. Új bizony, éjféltől 80-kodunk. 80-kodik? Ez is benne van az értelmező szótárban. Hát még nincs, de a pótkötetben benne lesz. Idézem, 80-kodni, népies kifejezés. Számtalan jelentése van. 80-kodni annyi, mint fogunkhoz verni a garast, a kivert fogat nem pótolni, takarékoskodni, otthon kotyvasztani, autót passzra vágni, bértömeg gazdálkodni, legatyásodni, deficitet csökkenteni, kenyérhajat majszolni, meghódítani a világpiacot, díjbeszedő elől az ágy alá bújni. Gyengénben fűteni, bundabugyit hordani. Hanem, tudja, egy kicsit mégis félek ettől a 80-astól. Miért? Túl nagy lesz a fényűzés. Előzzük a fényt. Az utcákról, meg a lakásokból. De ez visszaüt, jön a demográfiai robbanás. Mire alapozza ez? Emlékszik a New Yorki áramszünetre, 9 hónap múlva 2-szer annyi gyerek született a városban. Mit gondol, az új díjszabás mellett az emberek nálunk mit fognak csinálni? Maga, ha választhat egy bazi nagy villamszámla, meg a között. Melyiket választja? Hát egy idő múlva a villanyszám. Maga, de gondoljon a fiatalokra. Az ő idejük jön el. Minden esetre én nagyon kíváncsian várom azt a 80-ast. Oda nézem. Egy ember. Egy szerencsétlen ember. Mit cipel a hátán? Rőzsé? Koldus ez? Nem koldus. Autós. Hátán cipeli a kocsit. 80-as modell. Tulajdonos és a futómű egybeépítve. Hé, öreg apám! Mennyit fogyaszt ez a kocsi? Szerencsét, hogy öreg apádnak szólítottál. Hogy ez mennyit fogyaszt? Sokat. Régen 75 kiló voltam, de ez lefogyasztott 50-re. És mégis rajta vagyok a kulák listán. Mit fecsek kulák listáról? Annak idején a kulák volt az, akire rányomták az adót, a beszolgáltatást. Listára tették. Az autós lesz a 80-as évek kulákja. No, megyek! Fél óra múlva az Astoriánál kell lennem. Itt van az Astoria egy sarokra. Hát ez az viszontlátásra! Szegény ember, a sebesség megszállottja. Sokára jön még ez a 80-as. Nyugodjon meg, idejében itt lesz. Még van néhány perce. Nem fog késni, bejáratós. Nem, pontosan itt lesz, meglátja. De ne aggódjon, ez legalább egy igazmondó villamos lesz. Ezt meg hogy érti? Karinti feltalálta azt a széket, amelybe, ha valaki beleül, igazat mond. Ez egy ilyen villamos lesz. Miért? Mert aki reggel ezzel munkába megy, annak tényleg dolgoznia kell. Gellért hegyi emlékek, avagy búcsú a fegyverektől. Búcsúzom tőled, Gellért hegye. Búcsúzom tőled, lőporszagú hegyoldal. És búcsúzom a fegyverektől. Mint hallom, drága Gellértkém, meguntad a piszkot, meguntad a kormot, és január elején megmártózol a Dunában. Most itt állok emlékeimmel, és teszem föl magamnak a kérdést. Hogy is kezdődött? Nekem örökre kedves emlék leszel. Minden kabát alatti helyet ismerek itt. És itt van előttem a pad, ahonnan szép a rálátás. A pénztárcára. Akkor még fiatal voltam. Ferkóval elindultunk a lejtőn, felfelé. Én ekkor, mivel tömbe volt a táskám, így rábíztam a lánságomat. Az a lyukas markú meg elveszített. Utána jött a tüzesvérű győző, de vele nem győztem. Mondtam is neki, te olyan vagy, mint egy könyvkiadó. A magvető. Jaj, de szép volt, mikor Jencivel a katonatiszttel megjelentünk a busolójuházban. A zenekar azonnal puskatust húzott. Később, mikor leheveredtünk a fűbe, azt kiáltotta, előre. Én azt mondtam, hátra. Mire megszólalt a rendőr, utánam. Ott ült már futókalandom egy 500-as vágtázóval. Ki miután elment, hát elment. Akkor még szoknyában a divat a rakott, a felsliccelt, a felvágott és a parizer volt. Tetszett a szőke, a magas, a nyugatnémet rendszámú, kivel lovagolni jártam. És amikor 100 márkát fizetett, már nyeregben éreztem magam. Kedveltem Pétert, a Los Angeles-i kemping szakácsát, aki minden reggel turulos csuszát készített az ébredő magyaroknak. Ó, ha ez a pázsit beszélni tudna, akkor már tolmács lenne. Vonzottam a gyomorbeteg Zolikához, kinek annyi sava volt, hogy öregkorára elment akkumulátorra. Volt még Pista a rendőr, ki egy közlekedési lámpa alatt látta meg a napvilágot. Vele egy tányér csapkából cseresznyéztünk. Jókat nevettem a részeges óráson, ki mindig kakuk volt, de csak éjfélkor tudott ütni. És azután is csak jöttek, láttak, és én győztem. Tetszett még, kikkel egy hetet töltöttem együtt, Timur és csapata. És jöttek a japánok, ki monóban, ki sztereóban. Sorolhatnám tovább, de nem teszem. Hol vagytok ti régi játszótársak? Közületek csak egyet is lássak. Már is meg lenne a gyerekem apja. Zárójelentés. A Magyar Rádió és a vele szövetségben álló seregek Vácrátót térségében rendezték nagy nyári hadgyakorlatukat, amely a Humorfesztivál megkülönböztető nevet viselte. A hadgyakorlatra felvonult a magyar humor valamennyi fegyverneme. Marton Marshall, rakéta elhárító poénlövészeitől kezdve, Komlós generális, atommeghajtású mikroszkópusain át, egészen Árkus tábornok könnyű ludasságáig. A hadgyakorlat során tanúsított magatartásáért vezérkari dicséretben részesült Hofi Géza éleslövész. A Magyar Rádiótól megkapta a Karinti gyűrűt, a magyar sajtótól megkapta a fekete levest. Úgy voltunk ezzel, mint... a rátótiak a szélviharral. Miért? Az hogy volt? A rátótiak elmentek a veszprémi vásárra, aztán sokáig mulattak a szarvas vendéglőbe. Indultak hazafelé, elfáradtak, rájuk gyött az álmosság, és lefeküdtek az országút árkába. Nagy keleti szél fújt, fújta a szélső embert, az a hidegtől fölébredt, fogta magát, és átfeküdt a sorban fekvő emberek elejére. A következő ugyancsak fázni kezdett, az is ugyanezt tette, és mire reggel lett, hazajutottak. Igen, hát a csatában mindig azt kapja a nyaka közé, aki legelő áll. Kritikusok nélkül természetesen nem képzelhető el eredményes harcászat. És mi úgy vagyunk velük, mint... Mint a rátóti ember a feleségével. Miért? Az hogy volt? A férj és a feleség beszélgetnek. Egyszer megszólal a férj. Te anyukom, ha kettőnk közül valaki meghalna, én még megnősülnék. Rövidesen újabb fesztiválra acélozzuk fegyvereinket. Istenem, ha már kitaláltuk, élvezni is akarjuk. Úgy vagyunk ezzel, mint... Mind a rátótiak a tuskóokkal. Miért? Ők hogy voltak? Hát, annak idején nem szélnel tüzeltek a jó rátótiak, hanem fával. Szegényebb ember tuskót szedett, és azzal fűtött télen a hideg télre. Na, így jártok a régi jó rátóti komák, akik fölmentek a paptetőre, azaz a hegyoldalba tuskót szedni. 3 héten keresztül hordták le a völgybe, Ollahájra, ahova a kocsi oda tud járni. Majd közben egy kis hó is esett. Komám, ez a tuskó nehéz lesz, elbírjuk. Ott fel, komám, a vállomra, majd csak valahogyan leballagok vele. A koma megcsúszott, a tuskó leesett, szépen legurult a völgybe. Hőnyek, komám, azt az áldóját, hát erre nem is gondoltunk, látod? Hát ugye a szegény rátótiak akkor gyűjtek rá, hogy a tuskó a lejtő magától is legurul. Azt mondja az egyik a másik, mit csináljunk, komám? Hát, ha már kitaláltuk, komám, tudod mit? Hordjuk ide föl az egészet, aztán utána elégessük le. Ha egyszer kitaláltuk át, akkor már élvezzük is. Szilveszteri műsorainkban rendszeresen szoktunk foglalkozni az év sajtóhibáival. Ezek a hibák nálunk szinte már olyan haladó hagyománynak számítanak, mint magában a sajtóban. Viszont könnyen érhet minket az a vád, hogy miért nem a saját portánk előtt cseprünk, azaz mivel itt tavalyi hóról van szó, miért nem a tévé és a rádió portája előtt lapátoljuk a havat? Ezen a gondunkon segített Timár György Baki gyűjteményével. Segítőtársa, mint mindig, Bőzsöny Ferenc. Akkor mindjárt kezdhetjük is? Hogyne. Mondjuk a TV sport tudósításaival. Vízilabda. Sikerült belőnünk az emberelőnyt. Tetszik érteni? A szomorú szemű kapus egy gömbölyű emberelőnyt piszkál ki a hálóból. Gyerünk tovább. Végigfutott ereimben a vér. Még szerencse, különben megfagyott volna hátunkon a hideg. Na de a legszebb sportriporteri mondatot akkor hallottam, amikor egy bolgár súlyemelő egyetlen gyakorlattal két csúcsot is megdöntött. Íme, hogyan lelkendezett a tévétudósító? Ez igen, egy legyet ütött két csapásra. Más. Ismeretlen halott meghökkentő személy leírása egy rendőrségi felhívásból. Bal alsó karjának belső felszínén 7 cm átmérőjű kör alakú forradás, továbbá vakbélműtéti heg látható. De menjünk tovább. Zenei hír. Az Erkel Színház Bellini Normafa című operáját játszik. Azt a normafáját! Ezek után már az is lehetséges, hogy az operában a Toszkafa kerül színre. Más. Napi hír tudósított arról, hogy egy postás nem kézbesítette ki a gondjára bízott sürgönyöket, hanem... A ki nem kézbesített sürgönyök egy részét a Dunaharaszti temetőben, ahol a községben lakó nőismerősét kereste föl, a többit máshol dobta el. Szóval a derékkézbesítő rendszeresen a temetőben randevúzott, és azt terítette a hölgy alá, ami épp a keze ügyébe esett. Hát igen, ami sürgős, az sürgős. Kerünk tovább. Üzemi rádió nyilatkozat. Például, ha valaki anyagcserét hajt végre, és az nem kerül papírra, abból nagyon nagy baj lehet. Hasonló problémát vett föl az alábbi tévényilatkozat. Az olyan nyugdíjasnak feltétlenül kellene telefon, aki egyedül, vagy ketten él. Egyedül élőnek csak ugyan kellene, de a ketten élőnek inkább ápoló. Tovább, rádió. A rossz közérzetet nyakon kell csípni, mielőtt Kásahegy lesz belőle. Egyébként a Kásáról jut eszembe az egyik előkelő belvárosi étterem étlapja, mely sóletet kínál füstölt libamellel. Ezt franciául is megpróbálják közölni, hogy azt mondja chalet avec dinde. Nem tudom, hogyan csináltak a cassoulet-ből, azaz sóletből, chalet. S miképp lett az oából, vagyis libából, dinde. Egy azonban bizonyos. Ez az étlap nem sóletet ajánlgat franciául, és nem is libát. Chalet avec dinde ugyanis magyarul azt jelenti utcai zöldházikó kelekótya spinével. Az már, uram, hogy minél előbb 9 óra legyen. Az Isten 6 nap alatt megteremté a világot, a 7. napon megteremté a teresznye pálinkát. Az már, uram, hogy minél előbb 9 óra. Azt mondja, jó napot! Na kis haver, miért turáztassa magát? Ácsi! Admán uram, hogy minél előbb 9 óra legyen, drága jó. Na, ha már kora hajnalba klerikád is a puskát. Hát mi lesz később? Maga veszél, hogy oda ne kortyoljak magával. Még 9 óra sincs, és egyes emberek már lementek kérdőjelbe. Ne csináld már, öcsi, Admán uram, az esőt. Na most már meme zavart. Add már, uram, hogy minél előbb 9 óra legyen. Engedjek közelebb az ajtóhoz. Szeretnék már bezuhanni és lemenni a szivacsba. Azaz,

Ha nem ihatom szívószállal a sört, hát emelni kell. Jó, hát nem értik, ez tragédia. Nem itt, csipákol itt kent, apuskám. Tragédia. Miért csinálja a pánikot? Emelik, hát emelik. A jó Isten eddig is segített, ezután is fog. Az idén krumpliból főztem a pálinkát, jövőre talán kukoricaszárból fogom. Add meg, uram, a mindennapi kukoricánkat. Engedd, uram, hogy sok krumpli legyen jövőre is. Az árak meg le vannak, nem érdekel. És jó sok répa legyen meg szilva. Amen. Ahogy mind töprengtem még sokat a New York-i áramszüneten. Szeretnék ezzel egy kicsit hosszabban foglalkozni, a szabad. Emlékeznek, valósággal elszabadult a pokol, még a fosztogatókat is kifosztották. Megjegyzem, néhány éve már volt egy ilyen óriási áramszünet odát, és tudják, mit figyeltek meg? Rá 9 hónapra rengeteg gyerek született. Olcsóbb, mint a gyes. Évi egy-két áramszünet, és minden megoldódik. Tudják, hol lenne a legnagyobb harci kedv az új lakótelepeken? Még világosban sem találott haza senki. Minden férj azt suttogná sötétben, azt szeretem benned, hogy minden nap más vagy. Na, ha már itt tartunk, elmondanám, hogy képzelek el egy igazi nagy magyar áramszünetet. Na hát először is, mi lenne? Azt mondja, sötét, igaza van. És mit csinálnánk először a sötétben? Bizottságot. Az áramszünet harmadik percében megszületik az első pesti vicc. Na végre utolértük a kapitalizmust. Villanyunk már nincs. A negyedik percben összeülnek a bizottságok. Megválasztják a gyertyafelelősöket. Aztán karszalagokat osztanak ki. Több nyelvűeket. Az áramszünet ötödik percében megkezdődik a szemétledobálás. New Yorkban percek alatt kirámolták a bútorüzleteket. Nálunk percek alatt telehordanák használt bútorokkal. Az áramszünet tizedik percében összeül a parlament áramszüneti bizottsága, és a rövid zárlatra vonatkozóan elrendeli a hírzárlatot. A hír hallatán többen elindulnak sót venni. Előkerülnek a naftalinból a második világháborús áramfejlesztők. Több légóparancsnokot reaktiválnak. A házmesterek beszaladnak a tanácshoz megkérdezni, hogy melyik zászlót kell kitenni az áramszünetre. Na kérem, hát valahogy így képzelem el az első fél órát. De még nem beszéltem a bizottságok felettes szervéről, a hivatalról. Próbáljuk közösen kitalálni, hogy mi lenne a funkciója. Azt hiszem, abban megállapodhatunk, hogy igazolványokat adnak ki. Mondjuk igazolványokat arról, hogy sötét van. Na és hát a rendeletek. Elrendelem, hogy minden kerékpárt 24 percen belül be kell szolgáltatni. Mindenki köteles áramfejlesztőként 10 kilométert letekerni, hogy a szülők és a gyermekek tudjanak világítani. Mindenkinek igazolnia kell, hogy valakinek a gyereke. A rádió elemeket is be kell szolgáltatni. Ezeket aztán majd egy központi helyen újra szétosztják. A köztereken felállítják a mindenki csillárját. A lakosság étkeztetése az élelmezésügyi miniszter feladata. Előreláthatólag romány konyhákat fog felállítani. Felhívjuk a hazafias érzelmű honleányokat, kössenek érmelegítőt azoknak, akiknek villanyfűtése van, illetve nincs. Az áramszünet második órájában a kormány rendkívüli ülése elrendeli a szesztilalmat, mire automatikusan mindenki elindul szavazni. Most jut eszembe egy másik óriási téma, ki mit gründolna. Mert azt hiszem, mondanom sem kell, hogy órákon belül megindulna a fekete piac. A Battyányi örökmécsest például azonnal ellopnák. A Garain így sündörögnének a nepperek. Uram, lenne 500 átadó örökmécsesem. A méh beindítja a Szent János bogár akciót. A győztes úttörőt soron kívül előléptetik felnőtté. Na és persze azonnal elindulnak a Tiszántúlra a batyus vonatok. Mert elterjedt a hír, hogy a hajdúsági iparművek megkezdte a mosóteknők gyártását, melynek árába beszámítják a cserébe hozott mosógépet. Az áramszünet harmadik órájában a 25. Tanyaszínház átalakul tömbszínházzá. Első műsoruk címe: Ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán. Főszerepben Mécs Károly. Persze a fővárosi tanács sem tétlenkedne. Na, mit csinál a tanács, akármi történik? Bevezet egy új adót. Legyen a neve mondjuk fényűzési adó. Akikre pedig a holcsüt, azok külön adót fizetnek. Ezeken a helyeken mindenki beköti a kutyája száját, nehogy nyomra vezessék az adó ellenőröket. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az autótulajdonosok vigyázzanak az akkumulátorukra. Különösen a skodások. Az áramszünet tizedik órájában megjelenik a hivatal újabb rendelete. Akiket az áramszünet alatt áramütés ért, kulák listára kerül. A posta első napi pecséttel foszforeszkáló emlékbélyeget jelentett meg, a belügy pedig leszereli a villanyrendőröket. Az újságokban az alábbi hirdetések jelennek meg: meleg tégla eladó. Nincsen sötét Corvin nélkül. Soha vissza nem térő áramszünet. Az OTP hitelakciója. Most vegyen házgyári lakást, amíg sötét van. Második nap. Valaki rémülten hozza a hírt a szerkesztőségbe, hogy kigyulladt az írószövetség. De megnyugtatják, hogy csak a lángelmék világítanak. Rádió műsor helyett jólétet sugároz. Müezzinek mondják a híreket. A minaret szegény kerületekben pedig kisbírók dobolják. 200 szakértő utazott ki a New Yorki áramszünet tanulmányozására. Pesterzsébet testvérvárosává fogadta Harlemet. A harmadik nap. A városban elterjed a hír, hogy a Szabad Európa bemondta, vége az áramszünetnek. Erre a szabad Európa is bemondja. Tényleg vége az áramszünetnek. Az áramszünet megszűnésével természetesen nem szűnnek meg az áramszüneti bizottságok, hanem átalakulnak áramszünet ellen küzdő bizottsággá, hogy az áramszünetek a jövőben ne spontán, hanem tervszerűen forduljanak elő. A könyvpiacon megjelenik az első memoár. Szerzője egy leszerelt villanyrendőr. A címe: Az üköm világosnál tette le a fegyvert. Én sötétben. Azok, akik végig biciklizték az áramszünetet, elindulnak a szélrózsa minden irányába élménybeszámolót tartani. Egymást igazolják, hogy ő is ott volt az áramszünet legsötétebb napjaiban. Látták. A Népszabadság vezércikke kimutatja, hogy az áramszünettel mennyit takarított meg a lakosság, a díjbeszedő vállalat pedig mindenkinek kikézbesíti a túlfogyasztási számlákat. Király Budapest, keleti pályaudvar, na gyerünk! Elindulunk. Én és az optimizmus. A vonat még áll, de már alig áll a lábám. Belém botlik egy részeg. Alig áll a lábamon. Képen belehel egészségemre. A szűk folyosón egy hatalmasan kövér hölgy közeledik. Kitérni lehetetlen. Végig tol az egész szerelvénye, közben beszélgetünk. Kedvesen megkérdezi: hová, hová? Mindig csak ön előtt. Végre megszabadultam tőle, az utolsó ajtón kiestem. Megy a vonat. Rajta a táskám. Rajtam az idegbaj. Hál' Istennek utolére. Felugrom, segítő kezek nyúlnak felém, ennek ellenére felszállok. Hurrá! Megvan a táskám. Csak azt tudnám, hogy hol. Hozzálátok a módszeres nyomozáshoz. Nem láttak egy táskát? Többen tolva egy kiáltanak. Futás! Valamibe felbotlom. A táska. Felkapom és beugrok egy WC-be. Foglal. Szólal meg alattam az a bizonyos kövérhölgy. Nem tesz semmit, én ráérek. Megáll a vonat. Amíg a vonat az állomáson. Szigorúan tilos. Nem baj, azért kezet lehet mosni. Törülköző nincs, még szerencseme víz sincs. Marad a szappan. Nem. Mégsem marad. Na, ez megvolna. Irány ülőhelyet keresni. Bocsánat. Van itt egy szabad hely. Arrébb húzódnak, most már nincs. Tovább megyek. Bocsánat. Van itt egy szabad hely. Akár kettő is. Felelik és kilöknek. A harmadik fülkében végre megengedik, hogy leüljek. Közvetlenül az ablak mellé. Kívülről. Odakin annyi hely van, amennyi csak akarok. Élvezem a sebességet, mehetünk vagy úgy óránként. Végre leszáll egy utas, annak a helyére beülhetek, valaki benyit. Bocsánat, van itt egy szabad hely? Mindenki rám néz. Rám nézve ez kínos. Végül megoldódik a kérdés, mindnyájunknak jut hely, mert én csak, hogy mentsem a bőröm, saját ölembe ülök. Kicsit elbóbiskolhattam. Arra ébredek, hogy a fülkében komoly kártyacsata dúl. Vadul verik a hátamat. Ugyanis én vagyok az asztal. A fene egye meg, morog valaki. Fordítva szerelték fel ide ezt a hamutartót. Igyekszik visszacsavarni a fülemet. Ember! Mit csinál? Súgom oda neki. A makkásszal induljon. A hamutartómhoz hajol és finoman rendre utasít. Kibickus! Sértődötten elhallgatok, csak azt szerezném elégtételt, hogy a pasas elbukja az ultiát. Úgy kell neki. Miért indul a makkásszal? Bejön a kalauz, rögtön szemet szúrok neki, amikor a jegyeket kéri. Az asztalért pótdíjat kell fizetni. Kié? Az enyém! Bukkan fel az ajtóban a megszokott kövér hölgy. Pesten már együtt szállunk le. Összeillő pár vagyunk. Egy asztal és egy ruhásszekrény. Tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim, az utóbbi időkben én elméleti kérdésekkel is foglalkozom. Például a humoristák helyét keresem a társadalomban, mert ahova néhányan utaltak, oda én nem vagyok hajlandó menni. Mellettem áll a kérdés egyik kitűnő ismerője, jelen tanulmányom konzultánsa. Mújkó vagyok. Mátyás király udvari bolondja. Parancsolj velem, kedves kolléga. Én nem vagyok udvari. Bolond nem vagyok, humorista vagyok. Nem baj. Ez egy betegség. A humorista olyan ember, aki otthon kacagtató érceket talál ki, és azt itt a többiek szórakoztatására elmondja. Akkor mégis bolond vagy. A királynak dolgozol? Nálunk nincs király. Akkor ki uralkodik? A nép. Őt szolgálom. Szóval te a népnek dolgozol. Rossz lehet, ha az embernek ennyi főnöke van. Nekem legalább csak egy gazdám volt. Mátyás. Hát egy Mátyást én is szolgáltam. Most azért jobb. Előjött eszembe, te mindent megmertél mondani Mátyásnak? Nem ész bolondnak. Azt persze megmondtam neki, hogy nagy orra van. És mit szólt hozzá? Semmit. Tudta. Na várj, ha valamit rosszul csinált, azt megmondtad neki? Akkor a bolond sosem volt. De az újságban elmarasztalnak, hogy nem vagyok elég bátor. Az én időmben nem a bolondnak kellett bátornak lenni, hanem a hadvezérnek. Hát azt szeretnék, ha ellenzéki lennék. Te is a nép vagy. Igen, a néphez tartozom. És akik ezt szeretnék, azok nem a néphez tartoznak? De oda tartoznak, ők legalábbis azt mondják. Akkor ezek bolondok. Miért kívánják, hogy te ellenük, sőt magad ellen legyél? Szóval a helyzet az, hogy ők a különböző főnökök elleni bátor kiállásra bíztatnak. Miért nem ők állnak ki? Hát annyira nem bolondok. Meg aztán a legtöbbjük szintén főnök szeretne lenni. A kiskirályoktól én is féltem. Egy alpohárnok vagy egy főajtón álló nagyobb úr akart lenni, mint a király. Pont úgy, mint ma. Ma is van még ajtón álló. Ajaj, több, mint ajtó. Csak ma másként hívják őket. És a nép beletörődik, hogy miattuk nem jut be az ajtókon. Nem. Helyes. Tehát elzavarja őket. Nem, megkeresi a kiskaput. Téged megvédett Mátyás, akinek igazságosságáról még ma is legendák. Nekem mondod, a legtöbb történetet én találtam ki. Miért? Mátyás nem volt igazságos? Dehogy nem, de néha az igazságnak is kell egy kis propaganda. Ma nem kell. Kellene, de nem divatos. Ma ezt úgy hívják, hogy hurrá optimizmus. Azok bolondok. Miért bűn, ha valaki optimista? Ma a pessimista bolond a korszerű. Ezek csak sopánkodnak, és a hátukon folyik a könnyük. Kancsalok? Nem, csak állandóan hátra néznek, és sírnak, hogy milyen rossz múltjuk volt. Mindenkinek rossz volt? Nem. Akinek jó volt, az meg visszasírja a múltat. Mondd, sokan dolgoztok a bolond szakmában? Nekem néha nagyon soknak tűnik. És kiből lehet bolond? Akit kineveznek. Téged is kineveztek? Nem, én így születtem. És aki nagyon jó bolond, azt kitüntetik? Nálunk nincs kitüntetés, legfeljebb a nagyon jó bolondból színházigazgató lesz. Egy bolondból igazgató is lehet. Hát, ha olyan bolond, hogy vállalja. Egyébként manapság a színvonalas nevettetés a követelmény, mert a nép igényes. Mátyás király is igényes volt. Legjobban azon tudott nevetni, ha egyik másik ajtónálóját fenékbe rúgtam. Te, és akit fenékbe rúgtál, nem emelt rád panaszt a királynál? Dehogy nem. Akkor te nagyon bátor bolond a voltál. A fenét. A király mindig előre megmondta, hogy kit kell fenékbe rúgni. És sok a munkátok. Ki lehet bírni? Hát havonta egyszer bejövünk ebbe a házba. Ez egy bolondok házam. Nem, ez a rádió. Az nem ugyanaz. Ezzel nem lehet viccelni. Mátyás idejében lehetett. Mert akkor még nem volt rádió. Mégis megvoltunk valahogy. És mit csináltok ebben a bolondok házában? Műsort a népnek. És azt csináltok, amit akartok? Igen, de van két főnök, aki megmondja, hogy mit akarjunk. Ez az a szerkesztette és rendezte. És mondd, ezek is bolondok? Tagadják, de szerintem azok. Akkor miért nem állnak ki ide, a porondra? Annyira azért nem bolondok. Ti viszont bolondok vagytok, ha beleegyeztek, hogy a bolondok munkáját ne igazi bolondok irányítsák. Valamit meg kell magyaráznom. Ma a bolond már nem ugyanazt jelenti, mint a ti időtökben. Nálunk kétféle bolond van. Van okos bolond és van bolond bolond. Te okos bolond vagy? Eddig azt hittem, de most már néha kezdek kételkedni. Ha erre rájöttél, akkor bölcs vagy. Köszönöm. Csak hogy igaza van Shakespeare-nek. Többet ér egy okos bolond, mint egy bolond bölcs. Kit tisztán? Szivar, Pipa. Köszönöm, drágám, most dobtam el. Olyan pompás kis lakásod van, Krisztina. Hát, csak amolyan agleány lakás. látom, hangulatvilágítás is ki van. Nem állhattam fönn egy újs. Hát, ha nem szereted, akkor minek? Férfi látogatók számára. Hát elvégre agleány vagyok, és tudod, milyenek a férfiak? Egy kis halkzene hangulat, néhány búgva elrebegett bók, és már is bedőlnek. Kis csacsi. Igazán olyan könnyű. Hát van, akit főzni kell, de szerencsére van külföldi bélyeggyűjteményem és tánclemezeim. Tudod, néha egy kisebb ajándék, legfeljebb egy karóra, vagy néhány nap a Mátrában. Ó, életművész vagy, Krisztinám. Kell a kikapcsolódás, hatalmas ipartelepet vezetek, 2000 ember van a kezem között. Persze, te könnyen hódítod a férfiakat. Van egy kis helikoptered. Ugyan, már ki kellene cserélni. Te képzeld, a múltkor fölcsítem egy fiút, és micsoda kölyök. Te fekete, karcsú kisportol. És volt már valami köztem. Ó, még csak olyan kis flört, olyan naív. Képzeld, 15 éves, és még fiú. Manapság! Hát akkor mondd, miért habozol? Hát, a szülei, a végén még a nyakamba varnál. Ez igaz. Képzeld, nekem is így kellett férjül vennem valakit. De tudod, nem bántam meg. Tündéri férj. Igen? Mos, vasal, főz, takarít. Egy szóval ideális férj. Na, és jól éltek? Nem mondom, néha vannak súrlódások köztünk. Képzeld, a múltkor felelősségre vont, hogy miért útizok a barátnőimmel a kocsmába. Na, és erre te? Hát... Egy kicsit megpaskoltam. Helyes, helyes. Úgyhogy 3 napra kiírta őt a körzeti orvos. Hiába, fiam, a férfiakkal tudni kell bánni. Na hát én tudok. Te, már fél nyolc. Ja, igen, igen, megbocsáss, édesem, de megérted, ugye? Ugyanis hát megbeszéltem valakivel, hogy följön hozzá. És mindent ezbe itt lehet. Na nem menteges magad, és csinos? Nagyon, nagyon kis bajusza van. Válas és nős. Nős. Ez nagyon izgalmas, és milyen komoly dolog. Halálosan szeretem. Kriszti! Lehet, hogy megházasodsz? Én hülyének nézel, amíg másnak férje van, drága. Na, mi van, öcsém? Úgy állsz itt olyan szerencsétlenül, mint egy aszalcsúra. Ez is zsókolom, Gyula bácsi. De jó, hogy jönni tetszett. Tessék nekem tanácsot adni. Na, csak szírva ne fakadj itt nekem. Hát mi van? Valami nő ügy, mi? Ahogy elnézlek, nő, nő? Azaz, Gyula bácsi, drága, nő a földkerekség legnagyszerűbb teremtése. Igen. Tegnap előtt még megesküdött, hogy 8 gyermekünk lesz. Aha. És tegnap megszökött egy sapka készítő kisiparot. És ezért vagy úgy összetörve, fiacskám? Ezért ugyan nem érdemes. Több nő van a világon, mint sapka készítő. De én kitettem a lelkemet is. Fürdettem tejben, vajban, turmixban. Csókolgattam a tűsarka nyomát a plasteren. Látod, te bitfi, szépen ez volt a baj. Elkényeztetted. Pedig az az igazi, ha nem szívod merre a nőt. Érted? Tetszik gondolni, hogy ez volt a hiba. Hát, mi az, hogy? A nőknél, kisbarátom, csak egyféleképpen boldogulhatsz. Nyugodt fölény, hányavetiség, kér lelhetetlen önzés. Ez a biztos veszek. Na. Na, de ha szeretem, Gyula bácsi, drága. Akkor is. Legjobb figyelemre sem méltatni őket. Úgy kell tenni, mint nem is léteznének. Hadd erőlködjenek, hogy szóba álljunk velük. Be. Na és biztos, hogy erőlködni fognak? Még hogy biztos-e? Ha azt akarod, hogy egy nő észrevegyen, egyetlen dolgot, hogy ne vedd észre. Tudod, kérlek, a közöny ingerli őket, sőt, imponál nekik. Na de mit csináltam volna, ha egyszer Manci komolyan érdekel? Mégis meg kellett volna játszanom a fölényt. Ide figyelj, te zöldfülű. Először is komoly férfit nem érdekel igazán egy nő. A legszebb, a legokosabb sem. Epekedjen ő, kezdeményezzen ő, érzelegjen ő. Na. Na jó, ez a módszer bevált Gyula bácsinál, elhiszem. De hogy én a Mancival... Mint a sics. De hogy lásd, nem a levegőbe beszélek, elmondok neked egy esetet, nagyon tanulságos. Ugyan kb. 50 évvel ezelőtt volt nekem egy ilyen kis igyem, egy kis izé. Hát te érted, ugye? Hát... Na persze, holmi igen. Könnyük is. Hát izé, Volt. Hát igen. Valahogy úgy. A dolog fajsúlyát egyébként már a nevéből is megítélhetett, tudnélik, Pitypangnak hívtam az illetőt. Pitypang. Hogyan? Hát Gyula bácsi becézett egy nő. Na igen, hát csak úgy a forma kedvéért. Vigyázz a persze, nem, hogy elkapassam. Persze. Na, hol is tartottam? Hogy azt mondja nekem egyik este ez a pitymang, tudja, Gyula, azt kedvelem magában, hogy olyan méltóság teljes, olyan tartózkodó. Aha, szóval nála is a recept szerint tetszett eljárni, ugye? Gondolom meg lehetett főzni. Na hallod? Szóval erre én fölegyedesedtem, hanyagul leporoltam a nadrágomat. De... Megbocsásson, Gyula bácsi, de nem értem. Miért? Hogy leporolta a nadrágot? Hát mi történt a nadrággal? Ugyanis tulajdonképpen akkor véletlenül térden álltam, na. Nem ez a döntő, kérlek. Mit szakítasz félre, na? Jó van. Egy szóval fölegyenesedtem, elengedtem a ruhája szegélyét, és azt mondtam hűvösen, mi csinálja, kedves pitypang, ha egyszer ilyen vagyok. Na. Óriási. Igen. Hát ez igen, hiába Gyula bácsi értette a módját. Azt bizony, fokhegyről kell a nőkkel barátoskám. Flickman! Na aztán eltelt vagy két hónap, egyszer megint odaszól nekem ez a pitypang az utcán, éppen akkor szidoloztam. Pardon, mit tetted csinálni éppen akkor? Szidoloztam! Hát tudod, megkért, hogy fényesítsem ki a villamos éneket, amerre jár. Szerette, ha minden ragyogott körülötte. Elég pedáns nő volt. Oh. Hát mi az a 9 megállónyi sín, igaz? Az ember megteszi ilyen apró figyelmességeket. Hát, természetesen. Na szóval azt kérdik, megy a munka, Gyuluska, megy a munka? Ragyognak ma azok a sínek? Mire, Gyula bácsi? Mire, én csak úgy vállam fölött, kvázi mellékesen oda lihettem, hogy megyeget. Helyes. Fokhegyről, ugye? Csak is rendíthetetlenül. Közönösen férfias határozottságban, érted? Részemről ellágyulás, meg ilyen szerelmes marhaságok, szóba sövetnek. Meg is mondtam neki akkor éjszaka. Éjszaka? Igen. Jól értettem? Ez aztán a gyors eredmény. Tényleg remek ez a módszer. Meghiszem azt. Engem barátoskám lehetetlenség volt levenni a lábamról. Na ezért, hol is tartottam? Mi? Hát, hogy akkor éjszaka együtt tetszettek lenni. Igen. Tudnélik, ott sétálgattam reggelig az ablaka előtt. Állítólag, hogy nyugodtabban tudott aludni. Én meg úgyis álmatlanságba szenvedtem akkoriban. Hát őre tudja mitől. Nos, tehát ott sétálgatok és fütyör éjszaka. Persze nem szerelmes daloskákat, mint valami trubadúr, csak úgy időtöltésből. Nagyon könnyedén. Hát fölényesen. Hirtelen nyílik az ablak. Óriási, ne is tessék folytatni. Meghatódott és behívt a Gyula bácsi. Hát, bespeciál, nem hívott, csak kiszólt, hogy jól van, Gyula. Most már eleget fütyőrészet, mehet haza. Hát persze, igen. Engem egy nő nem befolyásolhat az elhatározásaimban. Ott sétáltam továbbra, és csak kicsi, halkabban fütyőrészet. Persze, könnyedén, szórakozottan. Igen. Ahogy egy gondolataiba merült férfiú szokott, ugyebár, értem. De tessék csak folytatni, mi történt? Aztán barátokám előre elhatározott taktikám szerint ritkítottam a találkozásokat. Tudod, kicsi, szokatlan volt az a sok cipelés. Cipelés? Cipelés. Miféle cipelés? Hát olyan zsúfoltak voltak a járművek akkoriban, pontosan úgy, mint manapság. Emiatt pitypangot a tenyeremen hordoztam, ide-oda. Természetesen nem nagy távolságokra, csak itt a városon belül. Válból kinyitottam a kezem, ő felszállt, így közlekedtünk. Aztán minden 500 méternél átszáll a másik tenyeremre. Menet közben persze mindig elfordítottam a fejemet. El tetszett fordítani? Ugyan mi? Hát a szisztéma miatt. Ja, hogy hidegnek és kimértnek lásson, na, hogy elbízza magát. Amilyen hiú egy nő volt. Különben még azt hihette volna, hogy, hogy beleszerettem, nézd oda. Így viszont, ugye? Velem aztán nem poszkázhatott ki az ilyen pitypang, sem más. Egy igazi férfi legyen kemény, zárkózott, megközelíthetetlen. Úgy van, ez aztán a szisztéma. Most már belátom, hogy nekem is így kellett volna kezelnem Mancikán. De nem mondta el Gyula bácsi, hogy mi történt aztán. A történet végét mondja el. Mi lett pitypanggal? Az történt, kire, hogy másnap férhez ment egy hentes és mészáros legényhez. Neki is volt szisztémája. Na, nézzük ezt, drágám. Miért böngészi azt az étlapot, papa? Nézem, drágám, az árakat. Azt mondja, borjú borda villa franka módra. 34-60. Csekésig. Hogy tudja ezt egy dolgozó megfizetni? Nyugdíjasról nem is beszélek. A külföldieknek van kalkulálva, papa, akik itt laknak a szállodában. Ja, az más. Azt mondja, Pancs állami lei naize, 36-60. Csekésig. Jó, hogy bekaptuk otthon azt a kis löcsót otthon, ugye? Azt mondja, rákrémleves Meridone. Parancsol valamit. Köszönjük. Már volt, kérem, hogyne Meridone, 36 év, már köszönöm. Ugyebár Mr. Brettéket tetszenek várni. Igen, igen. Most szóltak le a portára, kis türelmet kérnek, pár perc múlva lejönnek. Igen, köszönjük, köszönjük szépen. Igen. Nem jöttünk egy kicsit túl korán? Nem, szívem, a megbeszélt időben. Én vettem fel a telefonüzenetet 9 körül feketére, most 9:45. Azért szép tőlük, hogy megkeresnek bennünket. Jaj, papa drága, Gizi néni biztos a lelkükre kötötte, hogy okvetlen beszéljenek velünk. Talán hoztak valami kis apróságot is. Egy frigider jó jönne. Frigider, még mit nem. Majd kap egy golyóstollat, papa és pász. Na ne jósolgass, hogy lehet azt előre tudni egy kis japán rádiót is elfogadni rajta a frigiderrel? Golyóstoll lesz a vége, papa, lefogad. Na fogadjuk le, csak azért, hogy megbüntessen. Mibe? Egy 20-asban. Szóval, ha csak golyóstollat kapok a vendégektől, akkor még én adok egy 20-as. Na, készítsd a 20-as. Jó. Hát szívem, tulajdonképpen milyen rokonunk ez a Tamás? Jaj, Ferikém, annyiszor mondtam már. A Gizi néni sógorának a fia. Igen, vagyis? Vagyis az én nővéremnek, a feleséged nagynényének a sógora, Sándor. Annak van egy unokafivére. Annak a mostoha öcsének ez a fia. Mit nem lehet ezen érteni? Hogy volt ez? Ide hallgass! Örülök, hogy egyszer elmondtam. Na jó, most már tudni fogom. Ha jól tudom, 38-ba vándoroltak ki Vámospércről, az egy kis farucska Debrecen mellett. Volt a gyerekeknek egy kis szőlő. A fiú akkor 7-8 éves lehetett. Lehet, hogy meg se ösmerem. Aki így jön közel hozzám is, át akar karol, ez lesz, az már látom. Hát, ahhoz képest még elég jól beszél magyarul, ahogy a telefonbeszélgetésből kivettem, csak szívem a feleségével leszünk megakadva ezzel az amerikai hölgyel. Majd integetünk, meg mindig azt mondjuk, yeah, mint hogy ők mondják, amerikak, yeah, mondják. Édesem, megvan a virág? Igen, itt van mellettem. Jaj, papa, én olyan furán érzem magam. Miért, drágám? Hát itt mindenki olyan elegáns, én meg ebbe az egyszerű kis ruhába jöttem. Ha mit szól, aki rajtam, ez a viselt öltöny van, amit a Gizi néni küldött csomagba New Yorkból. Most jut eszembe, ez az öltöny, ez az apjának egy levetett ruhája. Te jó Isten, lehet, hogy meg fogja ismerni, az se baj, nem baj a megismerni. Nem valószínű, hogy ráismer. És ha ráismer, annyiban nem szégyen. Az apja küldte, én hordom. De ugye nem maradunk soká. Á, megkapjuk az ajándékot is meg. Ez a frigidernél tovább időzünk, illik. Szó sincs róla, papát, nem sérthetjük meg őket, muszáj velük egy kicsit diskurálni. Apropó, papa, nagyon megkérem, vigyázzon majd arra, hogy mit mond. Folyton tanítasz, koros ember vagyok. Mert ismerem a papát, nézze csak, papa, mi itt a helyzet? Ezek rokonok ugyan, de külföldiek, méghozzá amerikaiak, sőt, amerikai kapitalisták. Igazán nem lenne okos, ha a papa odaállna is, és elkezdene panaszkodni neki. Nézd, drága Ferikém, annak idején, mikor a vezérigazgatót jött hozzánk este annak idején, emlékszel, aki tanítottam, hogy kell kopogni alulról felfelé, igaz? Akkor azért nem szabadott panaszkodni, mert kommunista jön hozzánk. Most meg azért, mert kapitalisták jönnek hozzánk. Hát én csak a csillagos égnek panaszkodhatok? Mondd te, az a Gagarin hallhatja, lehet, hogy fönt van éppen, hogy arra van. Papa, miért kell magának panaszkodnia? Tudom, lelkem, megvan mindenem. Rendes lakásom, nyugdíjam, érted? Nincs panaszom, hál' Isten, de lehet mondjuk. És nagyobb az ajándék, az ember panaszkodik. És soha nem lehet tudni, ugye, kiújul a reumám egy kicsit, ugye, vagy a hátam elkezd hosogatni. Nézd, az csak nem árt a rendszernek, az emberek kicsit panaszkodik. Maga ez csak hiszi, papa. Hát az a külföld, akinek már odakint telebeszélték a fejét mindenféle rémségekkel, az rögtön elkezd kombinálni. Reuma. Aha, nincsenek jó gyógyszerek, a betegellátás rosszul van megszervezve, stb. Stb. Stb. Ne, az már nincs, ne is folytasd. De Ferikém, hát miért beszélsz mindig kapitalistákról? Hát Tamáska, ha jól tudom, egy kisgyárnak a képviselője, nem? Igen, de az a kisgyár az apósáé. Hát megírta Gizi néni, hogy milyen fényes pártit csinál. Kisgyár is, komoly vagyok. Azt se jelent semmi, drága Ferikém. A lapok írtak, az amerikai lapok arról a gazdag emberről, hogy hívták, Cyrus Eaton. Papa. Eaton. Nem Eaton, ottan, kérlek szépen. az egy gazdag, az egy dollármilliómos, mégis szimpatizál velünk. Sőt, amikor a mi kádárunk nem volt New Yorkba, meghívta itt löncsre, ugyanaz. Szóval, papa, én mégis azt ajánlom, hogy legyünk velük tartózkodók. Arra nem lehet ráfizetni. Csak Sordino, papa, Sordino. Jó, hegedülni nem tudok, Sordino. Mondd, mit értesz az alatt, hogy Sordino? Azt szívem, hogy nem kell ajnározni őket. Az mit jelent? Hát, hogy, hogy nem kell hasra esni előtt. Nem is akartam, de hogy esetleg. Valami ott jobb, valami itt jobb. Valami ott jobb, valami itt jobb. Bízd rám, azért a kis fényképező gépén nem fogok ajnározni hasra esni meg. Milyen fényképező gépén? Kapok azt is egymás mellett. Golyós toll a vége, papa, ne fogad. Készítsd a 20-as, én jó, is készítem. Jó. Valami itt jobb, várj, önnek ugye. Valami itt jobb, valami jó. Ajnározás, önnek. Várjatok szépen. Kíváncsi vagyok, hogy néz ki, nagy fiú volt. Oh, hello, zsigamácsi, hello. Ah, Mario. Egész az apja. Ő a feleségem, my wife. Szép asszonykat. Egyem a lehet. Szevusz! Szevusz, magyarul tud, mit akar? My wife. My wife, mondja, akkor my lányom a Bözsi, my... Hello. My véjem a Feri, tudok amerikaiul, my lányom. Hello. Hát kedvesek vagytok, ám hogy felkerestetek bennünket a lányokat. Üljetek le szépen. Jaj, de gyönyörű asszonk, hát van, hogy hiáltatok? Méri. Ő lesz a mi kedves Mariskán. Igen, Mariska? Igen. Csirió? Várja, nem Csirió, de nem nyugdás. Egészségedre. Egészség. De ne, tovább nem mond, nem jó, hogy nem. Ebből valami zűr lesz. Igen. Maradjunk a Csiriónál, jó? Papa, ne olyan mohó. Folyton engem figyelsz. No, hát ő, bocsánat, hogy megvárakoztatunk ti benneteket. Hoztunk ki is ajándéken, de kerestek őket sok bőrömben. De megtaláltátok, ugye? No, Zsiga bácsi, bagatell, apró figyelmesség. Apró baj van a 20-asommal, te jó? Van a 20-asommal. Miri, present? Oh, just a minute. Már látom, ebben a retikülben frigider nincs, azt már látom. Feri? Enyém, nézd, anyu, papa, izzószálas öngyújtó. Hát én nem is tudom, hogy hogyan köszönjem meg. Nálunk ilyesmit nem lehet ám kapni. Feri, ajnározás nincs, te mondtad, ajnározás nincs. Thank you. Please. Veszi. Ó, de szép kendő. Köszönöm. Már láttam, ezek a Balatonnál is voltak, már láttam olyan. Veszi, ez veszi. Aranyom, mondják, Bösi. Jaj, Bösi. Bösi, maradjunk Bösi. Vigyázz, most tojásba frigideremet. Feóra frigideremmel, Lüle. Mi? Papa? Jó, amit? Aja, nálam van, na! Esz meg papja, Zsiga. Csak ugyan golyóstra. Méghozzá 20-asomba is került. Az a pár. Ennyire meg is vehettem volna. Na hát, Golóstól, ez volt a vágyam. Jó, Zsiga bácsi, nézze csak meg, ez nem szimpla, közönséges. Ah, na, striptease-tól. Látja rajta, mi van? Csinos nő estéli ruhában. Na most forgatni? Nem igaz. Teljesen pucér. Te vagy a feleséged, vagy te? Majd otthon tanulmányozom. Mikor érkeztetek? Zsiga bácsi, 3 napja. Mi jöttünk New York and Palma Mallorca repülő, aztán hajóval Genua, aztán onnan autó, Milano, Zürich, Wien, és most vagyunk itt, Figyelj. Ha mi jöttünk Csanád utca, Szent István körül, aztán trolli, onnan 2-es villamossal a Vigadó téri, onnan ide a szállóba gyalog, most itt vagyunk, Én is tudok jelzni. A papa azt akarja mondani, hogy nálunk kitűnő a közlekedés. Well, prima, sok texin, autóbusz is, milyen olcsó, bagatell. Bagatell? No, én Zsiga bácsi, mi vagyunk üzleti körúton, én képviselem apósom, mert neki van egy kis gyár New Jersey. hogy is mondják, hímzőgyáré. Úgy volt, hogy ő is jön velünk, de mi lebeszéltük após nagy utazásról, mert apusnak csak egy veséje van. Hát nekem két veséje van. És Méri mamáját miért nem hoztátok magatokkal? My mother? Na, Méri mamája az anyós, az akik messze, Mississippi. Mississippi? Yeah, mi egy évben csak egyszer találkozunk vele, minden Christmas. Már minden karácsonykor. Hogy egyszer egy évben látod az anyósodat? Igen, yeah, minden karácsonykor. Na, van, ami itt jobb, van, ami jobb. Ám igazán szépen. Zsiga bácsi itt sok jót látni, hát sok új házak, fényes világítás, beautiful kirakatok. Mondta Máska, no? És a Margit szigeten volt a tovább. Margit sziget? Yeah, Margit szigeten, a Hélészbés jak, Gélér hegy. Egészen hagyja majd, csirió. Papa, vigyázzon, be fog csípni. Tudod, hol lakom, hazavisszel. Na aztán mi figyeltük az embereket is, Zsiga bácsi, hogy milyen elegánsak. Na de nem csak hölgyek, na hát urak is, No, hát például nézem Zsiga bácsi, tehát ez a szövet egészen prima. A jobb anyag nálunk se kapni. Az apám is szívesen venne föl ilyen ruhát. Az apám? De. Visszaküldjem neki? Az ember legyen elegáns. Hát, mesélj Tamáska. Hol, merre jártatok? Hát tegnap voltunk Vámos Pénzsi. Miért? Vámos Pénzsi? Na, Prézsi, Vámos Pénzsi az én szülőfalunkban. Zsiga bácsi még emlékemben van az a szomorú, szegény hegyalja. Na de most nem ismerni rá? A parasztoknak a rádió, en televízió. A főutca kikövezve, nagy mozi, en kultúra. Na Zsiga bácsi, mi nem győztünk csodálkozni, milyen óriási van itt fejlődés. Hát én csak gratulation nektek. Köszönjük. Ő ajnároz minket, barátom. Aranyos ez a tanár. Engedelmet kérek. De tegnap másik asztalnál tetszettek ülni. Ide teszem az amerikai zászlócskát. My husband is born in Hungary. We came home. We are at home. Thanks, a plague is not necessary. Mit mondott a drága? Az utolsó szót nem értem. Azt mondta a feleségem, hogy a férje született Magyarországon, de mi jöttünk haza, vagyunk itthon, a thanks nem kell az ász. Hát ez egy angyal, vigyázz! Valahol megy a papa? Igen, fogalmam sincs, azt mondja, becsípett. Uram, miért engedtem én itt? Lehet neki parancsolni. Várjál, gyerekek, vigyázni! Ez a kedves prímásunk! Köszi, Ketsó! Jó estét kívánok! Ő fogja majd a Mariska fülébe a kedvenc szótánkot! Zsiga bácsi, ne a tőn Mariska kedvenc nóta! Ne, mi vagyunk itt, hát szép magyar nóta! Hát mondd, Dözsi, van neked egy ilyet kedvenc nóta? Nekem? Ne. Majd én megmondom, mikor eszembe jut. Mintha tavasz volna, az orgona bokor, mintha ráfajolna. Ringóság a bogár, koszorú füzéres lila bokrétában. Mikor eszembe jut, tele van a lelkem, tavasz melegében. Mámoró, illatos orgona virág. Máj lány! Bravo! No, Gypsy, pillanat! Tessék, parancs! Kecskebéka fölmászott a fűzván! Emlékszel rá! Vigyázz! Várjál, emlékszel rá! Béka fölmászott a fűzvára, and annak is a legmagasabb ágára. Így se volt jó, úgy se volt jó, se hogyan sem volt az jó, mert mindig csak a házbabája volt az jó. Így se volt jó, úgy se volt jó. Ne politizáljunk, gyere! Sem volt az jó. Mert mi is az a másba bájom? Stárcok, kokasz aranyos éjjel! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Stárcok, hamar! Nagyszerű, bravo, bravo! Remek utáncolt! Remek utáncolt! Hallj, apu, hallj! Hallod, miket mond? Mit mond? Mit tudom én? Kedves Tamáskám, nagyon kedvesek vagytok ám, ugye, hogy felkerestetek bennünket, sajnos nekünk mennünk kell. Gyerekek, dolgozó emberek, korán hajnalba kell. All right, de fizetni, Nem úgy verik a cigát, azt a kis pesdőt még ki tudom fizetni. Ne sajnálj, igen, Tamikám, van nekem dugott pénz. Ne figyeljetek ide, fizetek! Rendben van, Zsiga bácsi, de csak egy feltétellel. Ha ti jöttök Amerikába, ott majd én fizetek. Mikor? Ha ti jöttök Amerikába. Akkor csak fizessen. Ha úgy sommásan véleményt kellene mondani a férfiakról, mit vágnának oda nekünk? Inkább kapcsolja ki. Mint zsarnokok és egoisták. A férfiak azt hiszem, hogy minden egyéb kapcsolat elé helyezik a szexuális kapcsolatot. Tehát ha különbre tetszik egy nő, akkor vigyük az ágyba. Ha valaki hirdet, akkor nyilván annyira egyedül van, hogy az annyira ki van éhezve, hogy az rögtön a lányba ugrik az illetővel. Függetlenül attól, hogy világnézeti problémák vannak, ő rögtön rátér a tárgyra, hogy mit akar. Először is nem tudok felnézni a férfiakra. Nincs miért, legfeljebb csak azért, mert magasabbak, mint én. Azon kívül nem akarok velük egyenjogú lenni, mert velem egy férfi soha nem lehet egyenjogú. Ez a véleményem róluk. Azon kívül jobban becsülöm őket, mint a nőket, mert sokkal becsületesebbek, és a nők általában mindig aljasok. De a képességeikből csak a kis dolgokig futja. Mivel általában az élet tele van kis dolgokkal, ezért általában mindig aljasok a kis dolgokban. A férfiak nagy dolgokban tudnak csak aljasak lenni, szerintem. Már megbocsásson, de maga például kivétel a nők aljassága alól? Jó. Hát bennem is van. Nem tagadom. Én is nő vagyok. Ennyivel tartoztunk, nem, fiúk? Lehet törleszteni. Mi a véleménye a nőkről? Nőkről jó a véleményem. Nem ítélem el a nőket. Túlságosan visszaélnek azzal, hogy női egyenjogúság van. Általában az a baj, hogy nem lett. Szóval nagyon ritkán lehet velük megismerkedni. Sajnos a nőknek eleget tenni, kedvükbe tenni, mi férfiak nagyon nehezen tudunk, vagy sohasem tudunk. A nő a férfitől meg elvárja, hogy a férfi engedelmeskedjen neki, majdnem, hogy rabszolgamódra. A nő. A boldogságunk eszköze. Nagyon csinyán kell a nővel bánni, mert nagyon finom mimóza lélek, szóval sokkal inkább ki van téve a hangulat szeszélyeknek, hangulatváltásoknak, mint a férfiak. Ez nem egy férfi felsőbbrendűség, nem véletlen, hogy nem mi szülünk. Mi csak borotválkozunk. Tehát valójában egy olyan finom virág, amelyikkel nagyon gyöngéden kell bánni. Viszont akkor megadja az árát. Akkor érdemes, érdemes ezzel a kertész munkával foglalkozni. Igen ám, csak hogy nincsen rózsa tövis nélkül. Én legalábbis már sokszor megszúrtam magam. Kertészkedés közben. Annak idején. Mi a véleményük a házasságról? Valahogy úgy gondoltam, hogy egy nagyobb fokú szabadságot jelent nekem az, ha nem vagyok nős. Ha egy komoly 40 év feletti férfi el mer venni egy fiatal 22 éves lányt, azelőtt leveszem a kalapomat. Én csak egy tisztviselő vagyok, hát hol tudok én olyan szexuális bravúrt, mint egy fiatal edzett férfi? Ő lefekszik valami atlétával, a feleségem, aztán jó nézek ki. Ez a veszély bizony fönnáll, bár ahogy atlétáink az idén szerepeltek. Most nézzük, hogy állunk hűség dolgában. Fontos kérdés, őszinte válaszok. Megcsalta azt, akit szeretett? Feleségemhez hű voltam. Soha nem csaltam meg a feleségemet. Kérem, kimerem jelenteni, és ezt soha nem is hitte el a nejem, még azt követően sem, amikor elváltunk, hogy nem csaltam meg. Nem. Nem. Nem. Nem. Sokszor. Monogám vagyok. Hát én nem csaltam meg senkit, de engem viszont már megcsaltak. Igen. Meg. Nem csaltam meg. Nem csaltam meg, mert nem nevezem megcsalásnak azt, hogyha én testi kapcsolatot létesítek házasságra. Nem nagyon jártam konkrétan soha senkivel hosszabb ideig, hanem mindig egyszerre több lányjal jártam. Az egyik lányban megtalálja az ember ezt, a másikban egy másik olyan dolgot, ami leköti. És így a sok lányból valami kikerekedik. Az én szempontomból nem csaltam meg őket. Csak az ő szempontjukból. De hát több lány, mint szempont. Most halljuk a gyöngébb nemet. Megcsalta, akit szeret? Nem, nem. Én nem. Nem. Nem. Én sem. Igen. Nagyon. Hát, én nem tudom. Én még azt nem. Biztosan nem. Kérdés. Igen. Igen. Meg. Igen, azt hiszem. Nem elégítette ki az igényeimet, mint egy intelligens ember. Hát, hogyha jól érzem magam máshol is, akkor ez nálunk nem megcsalás. Nyilván, hogy örül annak Laci is. Hogyha én jól érzem magam mással. Nincs benne az a szerzés, hogy én csak vele érezhetem jól magam. Tegyük fel, ha én találkozok egy sráccal, és megtetszik, és vele akarok tölteni a kis időt, akkor szoktam szólni Lacinak, hogy most azért nem jövök haza, mert találkoztam valakivel, és szeretnék vele beszélgetni, vagy fölmenni a lakásra, stb. Stb. És akkor ezt így megveszem telefonon, hogy ne izguljon. Milyen a nő ideálja? Nézze, az az ideális nő, akiben meg lehet bízni, és aki tényleg olyan, mint egy bajtárs, akivel lovat lehet lopni. Ha ez érthető, ez a kifejezés. Azt hiszem, érthető. Keresem bajtársias érzelmű nő ismerettségét, Jelige, csak egy csikót Debrecenben. Tehát kit keres? Milyen legyen az illető? akinek jogosítványa van. És nem dohányzik, és nem kövér, mert a kövéret nem jó. Én olyat keresek, aki ne akkor szeresse az embert, mikor egészséges és szerelmet tud neki nyújtani, hanem akkor szeresse a legjobban, amikor az ember beteg és rá van szorulva. Ezt nevezem feleségnek. Sajnos én soha nem tapasztaltam, mert mikor én beteg voltam, igaz, hosszasan nem voltam beteg, mandula műtét, ilyesmi volt, de akkor is, hát nem lehetett kibírni azt az egy hetet. Hát azért ne haragudjon, nem azért van egy férfi csak a háznál, hogy a szerelmi igényeit kielégítse egy nőnek. Oda fönn sír az ég.